to je to. Sve je gotovo, sve. Prijetno. Prijetno, nije se prijetno. Aha, dobro je. Prijetno. Važi. Prijetno. Samo, pošto je ovo prehladna karta? Nemamo to na redu, to vam bi sad radio. Samo mi sad je prehladna karta. Da, subotica vaša to ne? Nemamo, nemamo, ja sam samo na međunarodnim policima. Ja, samo. Samo ono bi sad, da. Oni su kolegini iz Novog Sada, sve to radi. Da, ili online radi. Online, da. Dobro. Ali zapišite ove brojke, vam ja diktiram, njemu javite. Ne. Thank you. Lasso. Questo lasso. I Halló. Mit mondasz? Jó, hazak. Buszomnak. Aha. Jó, nagyon jó. если не ну, блин, с другой стороны, если быстро ехать, как я, то в принципе нормально, но я, допустим, от дома до какой-то станции доезжаю вообще быстро. Ну, по сути, раз в три года, когда я даже. То есть как минут 15 лет, я ну, 20 лет доезжаю. Thank you. Hátulhatsz. Na nem, de mi majd elkapok itt szartkán. Mit? Elkapok valami szartkán, mi volt a... Elkapod? Nem, elkapok valami betegség. Elkapsz, elkapsz. De valahol olyan, amiben terazik. Nem tudom. Tak miért van Itália, Pénye. Itália, Pénye. Itália, Pénye. nincsen anya sem. Azt mondják, hogy milyen sok mindenki nyílik. Víz, gyára, meg minden. Nincsen vagy. Azt mondják, hogy a gyantáros keres mindig a munkások. Gyantáros nem csinálják. Azt mondják, hogy elég is kattal dolgozni. Ki mondják, hogy elég sokan, hogy lehet menni. Vagy hát de nincs hozzá gyantálás. Sehát. de mi felének. Tényleg?